Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er blevet knust. Jeg vil gerne tage kærestesorg alvorligt og hjælpe alle jer, der står i den situation, jeg stod i engang. Derfor har jeg skrevet en bog og lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er opvokset i Silkeborg, Skanderborg og på Ibiza. Han er musiker og har lavet hits, som du uden tvivl kan synge med på, og nok får dig i festhumør og ud på dansegulvet. Måske for at glemme dine kærestesorger. I dag har han haft den samme kæreste i 4 år, som også er mor til hans søn. Men for at blive helt klar til at møde hende, så måtte han få sit hjerte knust flere gange først. Velkommen til dig, Shaka Loveless. Tak for det. Og hej. Hej. Jeg er så glad for, at du ville komme i dag og dele lidt din erfaring med kærestesorg og din bedste råd til, hvordan man kommer videre. Mm. Så plejer jeg lige at prøve sådan at skrive sådan et kærligheds-CV. Så jeg har sådan nogle faktuelle spørgsmål, jeg gerne vil prøve at stille dig. Ja. Spændende. Er du klar? Ja, jeg er så klar. Hvor mange gange har du været forelsket? Det har jeg været mange gange. Det kan jeg ikke rigtig komme tættere end det, fordi for mig, det der med at være forelsket, det er jo sådan en følelse med sommerfugle i maven, og at man ligesom bliver meget betaget af et andet menneske. Og det, altså, det vil jeg sige, det har jeg virkelig prøvet mange gange. Af varierende længde, vil jeg sige. Men det er jo også det, der er med selve forelskelsen, ikke? At det er sådan en meget voldsom følelse, men den kan også hurtigt gå over igen. Så er jeg mega spændt på at høre, hvor mange af de forelskelser, som er blevet til kærester. Ja, jeg vil sige en 10-11 stykker. Shit. Det er og, mange. Jamen, jeg har jo sådan prøvet at tænke lidt over det. Egentlig først, så tænker jeg, at det er måske 2-3 stykker, men der har jo egentlig været flere. Og måske også startet med det rimelig tidligt. Og så vil jeg samtidig også sige, at jeg har også haft en del af sådan nogle forhold, hvor man måske ikke har kaldt det kærester, men i virkeligheden har været sammen over måske et par år. Når du har haft de her forhold, er det så fordi, at du er sådan en, der gerne vil vente med at putte en titel på, eller har det været? Jamen det tror jeg faktisk har været forskelligt. Ja. Men jeg har helt klart haft en periode på nogle år, hvor jeg var sådan, altså jeg skal ikke have en kæreste. Og så samtidig, jamen så alligevel, så blev jeg enormt betaget. Jeg tror, der er mange piger, måske også drenge, men jeg sidder og får følelsen af, jeg kender godt de her mænd, som man er sammen med i uendelig lang tid, og hvorfor kan man ikke bare sige, at man er kærester? Ja, det kan jeg virkelig også godt forstå. Og det kommer vi jo måske tilbage til nogle tanker omkring. Ja, det gør vi. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Jamen, det er altså nok størstedelen af gangene, af de der gange, så vil sige en 7-8 stykker. Men igen, der har også været nogle af dem, hvor det måske har været hende på et tidspunkt, der har sagt, at det ikke skulle være, og så har det måske været mig på et andet tidspunkt. Ja, okay. Og så svarer det næste spørgsmål lidt på sig selv. Hvor mange gange nogen har slået op med dig? Ja, det har så været lidt færre, ikke? Men igen, øjnene der ser. Altså, jeg har tænkt meget over det med det her program, og jeg synes faktisk, at det er meget spændende og sådan at tænke lidt tilbage. Også fordi, jeg tror, mange af de her ting kommer ind på, om du spørger mig, eller om du spørger hende. Og det tror jeg også er sådan en ret central ting, når vi taler om kærlighed og få sit hjerte knust og sådan noget. Det kan virkelig se forskelligt ud, alt efter hvem af de to parter, man spørger. Og tror du, at hvis man ser med dine øjne, Har du så sådan mere en tendens til at se, at det var dig, der slog op? Eller ved dine øjne oftere se, at du blev forladt? Ja, de vil nok ikke sådan se så meget, at jeg blev forladt, egentlig. Altså, eller det er jo blevet nogle gange, men jeg tror egentlig sådan, jeg prøver at være rimelig positiv omkring sådan nogle ting, men på den negative side i forhold til mig selv, så har jeg måske også nogle gange sådan tænkt, jamen det fandt vi ud af sammen. Hmm. Og det kan godt være, hvis du spørger den anden part, de vil sige, nej, det gjorde vi ikke. Det var dig, Sjaka, der skrev. Ja. Eller at jeg opførte mig som nar, eller whatever det nu må være. Hmm. Så igen, jeg måske har jeg en tendens til nogle gange ikke at have tænkt, at tingene var lige så alvorlige, som de måske har været. Hvor mange gange har du fået dit hjerte knust? Jamen, det har jeg i hvert fald 3 gange. Men nogle af dem her har det igen også været sådan lidt til og fra, så man kan sige, inden for de 3 gange har der måske været flere gange. Mm. Og måske har jeg også knust den andens hjerte nogle gange i den proces. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Nej, det troede jeg ikke. Jeg har altid tænkt, at jeg nok skulle blive glad igen. Men det betyder ikke, at det ikke har gjort sindssygt ondt, og at jeg ikke har følt mig smadret, eller når jeg ligesom tænkte på den anden person, så blevet ked af det, eller fået kvalme. Altså, det var sådan en fysisk reaktion, det ved jeg ikke, om folk kender, men det er i hvert fald sådan, det kender at jeg har haft det. Så altså, men jeg har altid tænkt det som en proces, noget, som man skal ud over, ligesom hvis man brækker benet. Er du blevet glad igen i dag? Ja, det er jeg. Det er jeg virkelig. Jeg føler, jeg er et ret godt sted. Tror du, at du får dit hjerte knust igen? Altså, jeg håber, at vi kommer til at være sammen resten af vores tid, Steff og jeg. Men jeg kan jo ikke vide det. Og det er jo lidt det, der er med livet. Jeg håber for dig, at vi kun skal snakke om fortidens knuste hjerter for dit vedkommende, og der ikke er noget at snakke om i fremtiden. Ja, det. Tak. Min gæst i dag har altså været forelsket så mange gange, at han ikke har tal på det. Han har haft en 10-11 kærester, og han har fået sit hjerte knust 3 gange. Nu skal vi høre om et brud, der ligger 10 år tilbage i tiden, da Sjaka var midt i 20'erne. Det var nemlig den her sådan infatuation, altså sådan en enormt betagethed af hendes person og fremtoning. Hun var sådan super intellektuel og tog mig med ind og se Shakespeare, og samtidig var hun enormt ambitiøs, hvilket jeg synes var simpelthen så tiltalende. Og det var sådan noget med, det foregik over længere tid, hvor det var lidt til og fra, og skal det være os, eller skal det ikke være os? Og så på et tidspunkt, så... Hvor lang tid løber det her over? Jamen, jeg tror, det er et års tid. Ja. Altså, noget i den dur, det kan jeg ikke helt præcis huske, men det er længere tid, og hvor det var sådan lidt til og fra. Og så efter det havde været lidt fra, så skulle jeg spille med mit daværende band, Are We Brothers, op på huset i Magstræde, tror jeg det var. Og så kom hun derop. Jeg kan bare huske, det var sådan totalt svedigt, det der med at stå og spille en fed koncert, og hun stod i siden, og jeg tænkte bare, det her, det er for fedt. Og så efter vi havde spillet, så drak vi et par øl og sådan noget, og så var hun sådan... Jeg har fundet ud af, det skal sgu være dig. Og jeg tænkte bare, yes, mand. Fordi jeg havde alle mulige forestillinger ud fra den her virkelig nice person, som hun var. omkring den person, som jeg også kunne blive. Hele det her med ja, at være super ambitiøs og være tjekket og også prioritere sin uddannelse og sit arbejde og samtidig tage til de her kulturting og være sådan mega fed. Hun og det, gav dig ligesom et billede af sådan, det alter ego, der er sådan, den bedste version af Chaka. Ja, ja, præcis, præcis. Og jeg havde det sådan, nu sker det. Nu har hun ligesom fundet ud af, at hun vil gerne have mig med på den her rejse. Og apropos rejse, så skulle hun til USA senere. Og det er jo sådan noget, der kan være en vis problematik i, men op i mit hoved, så er det bare sådan... Altså sådan permanent, hun skulle være der i lang tid. Ja, ja. Altså jeg ved ikke, om det var sådan for evigt, men altså i lang tid. Ja. Men det havde jeg ligesom slået hen og sagt, altså det er lige meget. Du ved, jeg kommer bare over på besøg, eller også så skal jeg flytte til USA, og det er bare mega fedt alt sammen. Og så gik der et par uger, hvor vi ikke rigtig sås. Hvor der blev aflyst lidt fra hendes side. Og så efter de der par uger, så mødtes vi, og så sagde hun til mig, at det skulle altså bare overhovedet ikke være alligevel. Hun havde tænkt over det, og hun skulle ikke have nogen kæreste. Hun skulle bare til USA og gøre sine ting. Og så tænkte jeg, fuck. Alle de her idéer, som jeg havde fået, omkring, hvad vi skulle, og hvem jeg skulle blive, og alt det her, det ligesom bare forsvandt. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan et forhold, der aldrig rigtig kom i gang. Mm. Men det påvirkede mig meget alligevel. Ja. Og det er jo også interessant at tænke over, hvorfor er det, at det gør det? Hvorfor tror du, det gjorde det? Det tror jeg var på grund af alle de her ting, jeg ligesom havde bundet op på det. At det var som om, hun måske også tog den her fantastiske udgave af Chaka med sig, da hun gik. Ja, på en eller anden måde. Altså, jeg havde fået sådan en masse drømme eller idéer om, hvad der skulle ske, og hvem jeg skulle blive. Og så lige pludselig så det bare, det skal du ikke alligevel. Plus at, jeg tror også på en måde, at jeg følte, at hun ikke så det potentiale i mig, som jeg selv så. Og det blev jeg såret over. Ja. Følte du så, at der måske ikke var det potentiale alligevel? Altså, at du ikke kunne det uden hende? Eller tænkte du, nu skal jeg gøre alt det her selv? Jeg vil stadig blive den kulturelle, kloge, rolige, modne Chaka. Altså, det er jo i hvert fald det, når jeg kigger tilbage på det. Mm. Så er det jo det, der er sket. Altså, og det var en del af den proces for mig at komme derhen. Altså, jeg er slet ikke kun den Chaka, og det er jo også det. Det er jo en masse forskellige Chakaer sat sammen. Men siden at jeg mødte hende, er jeg gået meget mere den vej. Og det er jo bare ret interessant, at jeg ligesom følte, at nu er det hele bare ødelagt, hun har trukket tæppet væk under det. Men den proces var allerede startet. Mm. Så når jeg tænker på det nu, så er det en kæmpe gave, at jeg har mødt hende. Og jeg har så også selvfølgelig tænkt over, at når man tænker tilbage på den her måde til noget, der er sket for lang tid siden, jeg tror, hvis du spørger hende, så vil hun garanteret se på det på en helt anden måde. Og i forhold til det her, som vi lige vendte tidligere med at have været i noget, der sådan kunne minde om et forhold i lang tid, og hvorfor bliver man ikke bare kærester? Jeg er slet ikke sikker på, at hun har set det lige så seriøst, som jeg har. Nej. Er jeg kommet til at tænke på nu, hvor jeg sådan har tænkt tilbage. Ikke? Og det er sgu meget sjovt. Især fordi det faktisk har givet mig så meget at møde hende alligevel. Jeg synes også, der er noget ret fint i det der med, at når man slår op, så synes jeg tit, det har jeg i hvert fald selv oplevet, at man har det som om, at ens kæreste og nu ekskæreste tager alt det gode med sig, som personen har givet en. Så hvis nu man har fået en, nogle nye fælles interesser eller passioner eller yndlingsrestauranter eller drømme for fremtiden eller mm-hmm. en større indsigt i ens relation med ens forældre eller sådan noget, så er det som om, at alt det bliver taget ud af en, når vedkommende går. Så tænker man, nu går jeg tilbage til at have den her dumme relation med min mor, fordi jeg ikke har dig at snakke med mm-hmm. det om. Eller nu kan jeg jo ikke komme der længere, eller jeg kan ikke høre det her musik, eller jeg skal jo ikke ende med at rejse til New Zealand, som vi havde planer om. Og det, man så tit finder ud af, når man ligesom har fået det en lille smule bedre, det er, at alle de der ting, de er lige så meget i en stadig. Og at man kan få alle de her gaver ud af et forhold, også selvom det er endt mega dårligt, også selvom personen måske har været en kæmpe idiot og svigtet en. Ja, og det skal jeg lige sige, det var hun altså. Nej. Ikke. Det er ret vigtigt at sige. Men jeg tror også, det her med, at det potentiale der, som jeg så i mig selv via hende, det var jo i mig selv. Og det tror jeg også virkelig, man skal huske på, når det gør ondt. At alle de der ting, som man har læst ind i forholdet, det er i en selv alligevel. Og det er selvfølgelig ikke det første, lige når man bliver såret, og man er ked af det, og hjertet gør ondt, og alt det der. Men jeg tror bare, det er en vigtig... det er måske alligevel vigtigt at prøve at huske på i den her periode, hvor det gør rigtig ondt i en. Dels at det bliver bedre. Det gør det. Tiden går, og det sker der nogle ting ved. Men også at alt det, som man havde... hvad kan man sige, bundet det her forhold op på, og hvad det skulle gøre for en. Alt det potentiale, det er i en alligevel. Og det tror jeg bare er super vigtigt, fordi man godt kan have den der tendens til at tænke, ej mand, hun så ikke det her i mig, men så er det slet ikke i mig. Fordi det er jo ikke sådan der. Nej. Må du egentlig gerne melde dig syg, hvis du har kærestesorg? Svaret er ikke helt enkelt, for der er ikke nogen specifikke sygemeldingsregler, når det gælder kærestesorg. Men selvom det ikke i sig selv er en psykisk lidelse at have kærestesorg, så kan du godt blive syg af et knust hjerte. Så det er dig selv, der skal mærke efter i din krop og i dit sind, hvad du er i stand til og har brug for. Hvis du melder dig syg i noget tid, er du i hvert fald ikke alene om det. En undersøgelse lavet af Opinion for DR Nyheder viser, at hver tiende mellem 18 og 24 år har sygemeldt sig med kærestesorger. Og omkring hver fjerde mener, at det er helt i orden at gøre. Og i den her tid, sådan lige da hun rejser sig efter at have sagt det her og går, det skal ikke være os, jeg skal ikke have nogen kæreste, jeg skal til New York. Hvad gør du så i den her tid? Kan du snakke med dine drengevenner om det? Tager du ud og fester dig ned? Eller det gjorde jeg. Altså, jeg festede mig også ned i forvejen. og det var der altså nok nogle pointer i, fordi hun havde hele tiden sagt til mig, det var det, der er sjovt. Fordi det, jeg holdt fast i dengang, det var, at hun havde sagt, det skal være os to. Men hun har sideløbende i hele det her forløb også sagt, du er alt for vild. Og vi passer slet ikke sammen med de steder, vi er i vores liv. Og det er hun virkelig fuldstændig ret i, når jeg tænker tilbage, hvilket også er sjovt. Så ja, jeg festede stadigvæk meget, men jeg havde jo også det her fantastiske fællesskab med mine venner. Og det brugte jeg rigtig meget. Snakkede du med dem om det? Ikke super meget, men mere bare, vi var sammen. Plus det, som har været heldigt for mig igennem hele min ungdom, der har jeg haft det her musik. Der har haft en kæmpe passion, som har været en større kærlighed for mig, end alle de kærester. Altså det har det, fordi musikken har været med mig så lang tid, og det er en ting også, hvad kan man sige, socialt, men også intellektuelt, og i forhold til at bruge mig selv. Så det gik jeg jo bare endnu mere ind i. Og det ved jeg ikke. Det er der måske nogen derude, der genkender, altså hvis de går rigtig meget op i en ting, at det giver også en et kæmpe holdepunkt, når det er svært. Fordi du ligesom kan fokusere på noget andet. det er en ting, men også, at du har denne her ting, som du føler bare er super vigtig at gøre noget ved. Og så også en ting, hvor du føler, det her er rigtig god til. Fordi det tror jeg måske også er noget, der kan være svært, når man føler sig forladt. Det er, at man måske føler, at man ikke er god til noget. Mm. Altså den der følelse af, der, du er gået fra mig, det er jo fordi, jeg er jo forfærdelig. Ja, og man ikke er god nok generelt. Og man ikke er god nok. Og der hjælper det rigtig meget. Det har det i hvert fald gjort for mig, at have noget, som man ved, det her er jeg god nok til. Ja. Ikke, at jeg ikke skal blive ved med at blive bedre og arbejde på det, men der er en kerne her, som jeg kan holde fast i. Noget, som er ens værdi, når man ikke kan se værdi i bare at være mig. Mm-hmm. At jeg kan gøre det her i det mindste. Mm-hmm. Hvad var den stærkeste følelse i den her kærestesorg? Altså... Når jeg ser tilbage, altså det var nok såret stolthed. Altså det er sådan min mere analytiske tilgang til det. Hvis det er sådan er følelsen af, at det gør ondt indeni, så er det kvalme. Altså en fysisk kvalme. Ja. Men jeg tror meget af det også bundet i såret stolthed. I at have gået lidt frem og tilbage, og så ende med virkelig at tro på det, og så få at vide, at det bliver ikke alligevel. Det gik ud over min stolthed. Det kommer nok ikke som den store overraskelse, men forskning har vist, at alkohol kan forværre din soveproces. Alkohol er nemlig følelsesforstærkende, så hvis du er glad og drikker, bliver du endnu gladere, og hvis du er ked af det og drikker, er der gode chancer for, at du ender med at blive endnu mere ked af det. Det kan selvfølgelig være dejligt at få tankerne væk fra din eks ved at drikke et par glas i trygge omgivelser med en god ven, der ved, hvordan du har det og passer på dig. Men vær forsigtig med at gå amok, når dit hjerte i forvejen er sårbart. Efter det her brud, der finder du pludselig ud af, at den her virkelighed, du har bygget op omkring, at hun bor i New York nu, ja, og hun jeg kan har faktisk ikke nogen huske, om kæreste. Det var New York, men i hvert fald USA. I USA, mm-hmm. Og hun har ikke nogen kæreste. Ja. At den er ikke sand. Nej. Hvad er jamen, det, der sker? Jamen altså, hun skriver en sød besked til mig på et tidspunkt, og bare skriver, hey mand, jeg har altid synes at du var en af de gode, tror jeg, hun skrev. og jeg har det også super godt, og bor i København med min kæreste. Og så tænker jeg bare, the fuck? Altså, du havde sagt, at du ikke skulle have nogen kæreste, og du havde sagt, at du skulle til USA, og fuck dig. Altså, så blev jeg totalt sur. Og det var også den her sårede stolthed. Og det er bare nu, når jeg tænker over det, så er det faktisk lidt sjovt at reagere sådan. Fordi hun har jo sagt det på det tidspunkt nok, dels fordi hun har følt det, men det betyder jo ikke, at hun aldrig skal have en kæreste igen, eller tingene ikke kan ændre sig, og hun er i Danmark. Og jeg blev selvfølgelig såret over, hvorfor hun så ikke ringede til mig. Mm. Men der tror jeg bare, problematikken i det, hele det der for mig, det var, at ja, jeg blev ved med at holde fast i, at hun havde sagt en gang, at det skulle være os to. Men ud over den ene gang, så har hun sagt vold mange gange, at hey, det her, det går slet ikke, og... Nej. Og du er alt for vild, og alt det der. Og det er som om, alle de gange, hvor hun har sagt det, i stedet for at lytte til dem, så lyttede jeg bare til den ene gang, hvor hun sagde, at det skal være os to. Og det er derfor, at du ved, at jeg kunne blive så såret, i stedet for egentlig at lytte til, hvad hun reelt havde sagt. Jeg tror, at hun synes, at jeg var nice. Altså, det tror jeg helt klart. Jeg tror også, hun har overvejet, om det skulle være os og alt det her. Men hun har virkelig også mange gange fortalt mig, at det skulle det nok egentlig ikke. Jeg har bare valgt ikke at lytte til det. Mm. Og det er også derfor, at når jeg tænker over, at hvis man havde det her interview med hende, så er jeg slet ikke sikker på for hende, at det ville være, at hun ville se det som noget, der nogensinde havde været et forhold. Det kan også være, at hun bare mere så det som, at han var sgu meget lækker ham der, og, Og det var grineren, han var også sød. Men altså, det kunne jo aldrig blive til noget seriøst. Vi passede slet ikke sammen. Lige præcis. Konfronterede du hende med den her vrede, da du fik ja, det den gjorde jeg. ja, det gjorde jeg. Hvordan men det tog hun meget pænt. Jeg skrev bare tilbage, du er overhovedet ikke en af de gode, og et eller andet, bla bla bla. Altså, hvor hun så bare tog det helt stille og roligt, og skrev, det er sgu ked af at høre, men altså, kom videre. Det er altså også den sødeste, sådan helt sådan barnlige måde at svare. Ja, præcis. Ikke lige måde. Ja. Du er det modsatte. Ja. Ja. Men altså, jeg tror til gengæld, det var egentlig, selvom det var lidt latterligt, så var det måske også fint nok for mig, for ligesom at få sat det der punktum. Ja, fordi hvordan var det sådan at få sådan lidt en form for fornyet kærestesorger sådan et år efter bruddet? Jeg havde det måske lidt sådan, nu er vi ligesom videre, hvorfor skal jeg så trækkes ind i det igen med negative følelser? Mm. Og det gjorde mig måske lidt ekstra vred i den der reaktion. Er du blevet bedre til nu at lytte til alt, hvad der bliver sagt, end kun at have sådan en form for selektiv hørelse? Ja, det tror jeg måske, at jeg er. Også fordi, at det jo på en måde kun en selv, man straffer ved ikke at gøre det. Ved at vælge ikke at lytte efter. Mm. Det er bare at lægge sig selv op til at kunne blive såret rigtig mange gange, hvor der måske ikke er grund til det. Altså, ja, det er sådan måske lidt svært for mig at forklare, men der er den her tendens til, at altså, en ting er, at der er en, der går fra en. Det er jo slemt nok, at tingene ændrer sig på den måde. Men hvis man så også oveni skal føle, at der er en, der ligesom har gjort noget ondt mod en. Det gør det bare endnu værre. Det gør det jo egentlig ikke federe for en selv. Så ja, jeg vil sige, jeg prøver at lytte bedre efter, hvad der reelt bliver sagt. Hvis du kunne vælge i dag, ville du så have været det brud for uden, eller ville du? Ej, jeg synes, det har været rigtig godt, og jeg er også rigtig glad for, at vi mødte hinanden. Vi havde mange gode tider, og ja, det der med ligesom at få vist et potentiale for mig selv, det er jeg rigtig glad for. Og så vil jeg sige, med brudet, det jamen, har netop lært mig det der med, at man bliver nødt til at lytte efter, hvad der reelt bliver sagt. Måske har du oplevet at møde en ekskæreste eller se vedkommende på de sociale medier og så få en varm fornemmelse i kroppen. Også selvom du ved, at personen måske har været en kæmpe idiot over for dig. Stoffet dopamin bliver dannet, når man oplever kærlighed, og hjernen er programmeret sådan, at den husker de oplevelser og tiltrækkes af dem med en meget stærk kraft. Så helt ligesom en afhængighed ved din hjerne, altså minder om orgasmerne, kyssene og alle de ting, som din ekskæreste gjorde for at frigive dopamin i din hjerne. Også selvom vedkommende gjorde mange flere dårlige ting til sammenligning. Bare husk, at det er din hjerne, der spiller dig et pus. Nu har du bare endnu en god grund til helt at undgå din ekskæreste, så du ikke bliver trukket ned af dopaminens memory lane. Tror du, at vi har brug for vores hjertesorger for at blive dem, vi er, så vores kærestesorg på en eller anden måde er god eller i hvert fald nødvendig i livet? Eller er det mest optimale i virkeligheden bare at møde den eneste ene og så være sammen for altid? Altså, jeg er egentlig ikke sådan vokset op med at tro så meget på det der med den eneste ene. Det må jeg indrømme. Altså, mine forældre har aldrig været sammen, mens jeg har levet, og det har været rigtig fint for mig, og de har også været gode venner, så jeg har også set ligesom, at de ting kan være på mange måder, men altså, nu er det også, det er jo svært at sige nu, fordi at jeg har barn med Steff, ikke? Så det vil jeg virkelig, virkelig gerne have, kan være for evigt. Helt ærligt, så tror jeg ikke så meget på den eneste ene, men jeg tror på valg i et forhold, at man vælger at blive sammen hver dag, eller ugenligt, eller hver gang man har en diskussion, så vælger man det til. Og det synes jeg på en eller anden måde er smukkere eller større. Og samtidig så gør det jo også, at hvis man står et sted på et tidspunkt, hvor man ikke kan vælge det til mere, så er det også okay, at tingene de går i stykker. Selvom der, det er forbundet med smerte og alle de her ting. Og så tror jeg, at alle vores erfaringer er med til at bygge os op som dem, vi er. Men jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at alle erfaringer bare er gode. Altså, selvfølgelig kan man være i noget, der er noget rigtig lort. Mm. Det er der ingen tvivl om. Men jeg synes også, at der er noget ved det der ved den eneste ene, som er så farligt i at tro på i kæreste, altså når man har kærestesorg. Fordi så enten så har man lige mistet den eneste ene, og så vil det jo sige, at der ikke er andre. Mm. Og så skal man jo i virkeligheden være ulykkelig for altid. Eller også så vil det sige, at du skal finde nu den eneste ene ud af de milliarder af mennesker, der er i verden. Og det virker helt uoverskueligt og urealistisk. Ja. Så det er som om, du gør dit liv meget sværere, hvis du bygger den her romantiske relation op omkring, at der er én, der er rigtig for dig. Og hvis du mister den, så er der ingen. Og der er også, det er også bare ulogisk. Altså det er måske en meget romantisk tanke, men altså det er jo ulogisk, at det skulle være sådan. Og jeg tror også bare, hvad så, når ens forhold ikke går godt? Er det så fordi, at det ikke er den eneste ene? Skal man så gå ud af det? Det ved jeg ikke, om jeg synes, at man skal. Altså, jeg synes, at det er værd at arbejde på et forhold. Men omvendt, så skal man også have mod til at slippe forholdet, hvis det ikke er godt. Og hvis man så tænker meget den eneste ene, jamen, skal man så bare blive i forholdet, fordi er det den eneste ene, og så skal jeg bare udholde det her, hvor vi overhovedet ikke er gode for hinanden. Mm. Det tror jeg heller ikke på. Plus det er også, det er sgu også trist, ikke? Og det er slemt nok at gå igennem et brud. Men hvis man så også ligefrem skal tænke, at man aldrig nogensinde finder en igen, og man er måske 18 år gammel eller et eller andet, det er jo en forfærdelig tanke. Og den er jo heldigvis heller ikke sand. Det er den bare overhovedet ikke. Selvom det selvfølgelig kan føles sådan, det har jeg stor respekt for. Det, og det er 100% sandt, at det kan føles sådan. Men følelser er virkelig noget, der kan snyde os. Og hvis man kan sige til sig selv, det er lidt ligesom et brækket ben. Det skal altså nok blive bedre. Så tror jeg bare, at man er langt i sit liv. Et amerikansk studie har vist, at kærlighed reducerer smerte. I forsøget blev en lang række kvinder udsat for elektrisk stød, og de følte simpelthen mindre smerte, når de holdt deres ægtefælle i hånden. Men det var faktisk ikke helt nok bare at være gift. Man skal også være lykkeligt gift, for at smerten reduceres. Jo bedre deres ægteskab var, jo mindre gjorde det ondt. Så hvis du lige er kommet ud af et dårligt forhold, var det formentlig mere smertefuldt end smertelindrende. Og så tillykke til dig. Husk i øvrigt, at kærlighed fra venner og familie kan være lige så smertelindrende som fra en romantisk partner. Der er jo ikke nogen, der er perfekte, når det kommer til hjertesorg. Det er hverken du eller jeg, eller formentlig jer, der lytter med. Vi kommer alle sammen til at gøre dumme ting og falde i fælden, når vores hjerte er blevet knust. Så jeg vil gerne lave en lille runde af det, som jeg kalder breakup-versionen af Jeg har aldrig. Er du klar på det? Ja, og hvordan er det nu lige, det fungerer? Jeg siger, jeg har aldrig et eller andet. Og så siger du, om du har gjort det, eller om du ikke har gjort det. Okay, nå, det kan jeg godt finde ud af. Det er godt. Jeg har aldrig kontaktet min ekskæreste i en brandert. Jo, det har jeg da. Med sådan en succesoplevelse eller fiaskooplevelse? Ja, jeg tror, der har været lidt af begge dele. Jeg har aldrig fået tatoveret min ekskærestes navn eller et symbol på os. Aha! Det er jo et interessant spørgsmål. Så jeg kigger her i min hånd. Altså, det har jeg måske lidt. Men jeg har til gengæld selv lavet tatoveringen. Ja, så det er jo hvad er det? Altid noget. Ej, men det var lidt for sjov. Men det var sådan S gange 2. Det var lidt en griner, ikke? Det var, fordi jeg skulle prøve den der tatoveringsgun, og så prøvede jeg den på mig selv, og så, du ved, så var det bare lige det, jeg skrev. Men det var sådan lidt sjovt nu. Det var faktisk også fordi, at min kammerat, som havde den der gun, han sagde til mig, når det er inde i hånden, så forsvinder det efter et par uger. Ja. Og det er bare, jeg ved ikke, altså... Hvor lang tid siden er det nu? Jamen, det, 10 år siden eller sådan noget. Nå, men så er det godt, at din kærestes navn i dag også starter med S, jo. Det er nemlig perfekt. Det er helt perfekt. Det var det, jeg vidste. Ja. Du har kun haft kærester med S siden. Øsh. Jeg har aldrig skrevet en sang om min ekskæreste. Jo, det har jeg også. Flere? Altså, nu har jeg også skrevet rigtig mange sange, men så det skal jeg jo lige... Men altså, jo, altså i hvert fald en. Ej, også flere. Ja, også flere. Mm. Og har det været sådan nogle triste, jeg er ulykkelig sange, eller har det været Survivor med Destiny's Child? Jamen, det har jo været forskelligt. Alt efter, hvad jeg gerne ville sige med sangen. En af dem har handlet om det her med, at man... Måske skulle have gået fra hinanden før, at man ligesom er begge to et bedre sted efter bruddet. Og så har der været en om det der med at, sådan at hænge lidt fast. Jeg har aldrig lagt ting op på sociale medier, kun for at min ekskæreste kunne se, hvor fedt jeg havde det. Hell no. Er det rigtigt? Ja, men altså, hvis du nu tjekker på min Instagram, så kan du se, at jeg ikke har lagt noget op i et halvt år. Da jeg fik Instagram, var det fordi, hvor fanden det sagde, jeg skulle. Det er bare for mig at se, som en, der ikke rigtig bruger det. Så synes jeg, det er åndssvagt. Jeg synes, det er bedre at snakke sammen om tingene. Ja. Og for mig at se, som en, der bruger det, der vil jeg sige, at jeg synes godt nok også, det er hårdt. Altså at være i et brud og kunne se, hvad ens ekskæreste laver, og selv vide, at han måske også ser, hvad man laver, og hvorfor har man ikke været ude, og hvis man ikke poster noget, tror han så, at jeg ligger herhjemme og græder hele tiden, ja, helt klart. For nu plejede jeg jo at poste ting, og alle de overvejelser, der kommer med det, er godt nok hårdt, når man har kærestesorg. Det er rigtig gode pointer, og jeg har også altså det her med, fordi så tænker jeg om så unfollow, men det er selvfølgelig også en nærmest også en, aggressiv ting at gøre over for nogen, og det er fandme man svært. Man, vi er jo først ved at finde ud af nu, hvordan man agerer. Ja. Shaka, jeg har bedt dig virkelig tænke over, hvad din allervigtigste pointe, dit allerbedste råd til jer, der lytter med, der har et knust hjerte. Hvad vil du sige, hvis du kun skal sige én ting? Altså, jeg vil sige, du kommer over det. Det har jeg også skrevet en sang, der hed, som jo egentlig også handler om det. Og det er sådan, du ved, det er garanteret noget, alle, der har været herinde, har sagt. Men jeg synes bare stadigvæk, det er vigtigt. Fordi man sidder der, og man føler, at det hele er sort, og der er ikke noget lys i ens liv, og sådan... Men tiden går, og at man kommer altså ud på den anden side. Og det, der også er fedt ved at komme ud på den anden side, det er dels, at man kommer til at møde nye mennesker, der er spændende. Men det er også, at så kan man begynde at se de ting, som man kan tage med sig som noget positivt fra det forhold. Ja, og måske har man ikke engang opdaget, at man allerede har taget det med sig. Og så ser man pludselig Gud. Jeg har da ændret mig, eller jeg har da udviklet mig. Det her plejede jeg ikke at gøre, og det er sådan sket underliggende på en eller anden måde. Det synes jeg i hvert fald selv, jeg har oplevet. Men den gode gamle, this too shall pass. Det synes jeg sgu er, det er en kliché, men kærligheden er jo en kliché. Ja. Og jeg synes, det er værd at prøve at huske på. Nu skal vi til sidst helt ind i programmets DNA. Det aller vigtigste er selvfølgelig at hjælpe et par knuste hjerter. Og jeg har fået nogle spørgsmål fra lytterne, som selvfølgelig er anonyme, fordi at kærestesorg er så mega følsomt et emne, og det kan være, der sidder nogle ekskærester og lytter med os. Mm. Men er du klar til at tage et par stykker? Ja. Hej. Jeg har været igennem et brud, som var rigtig hårdt og rigtig svært. Og det var med en person, som jeg troede, at jeg skulle være sammen med altid. Og derfor så er mit spørgsmål, hvordan finder man troen på kærligheden igen efter et hårdt brud? Det der med finder troen på kærligheden igen. Jeg tror, basis for kærlighed er i hende allerede. Og jeg tror, det handler om tid, før hun opdager det. Eller hvad man kan sige. Mm. Altså, hvad betyder det at have basis for kærlighed i sig? Jamen, at hun er god, som hun er. Og der er andre mennesker også, der er gode for hende derude. Mm. Men lige nu, altså, jeg kan godt forstå, at når man sidder i det der, man tænker bare, det var den her partner, det skulle være. Mm. Nu er den mulighed der ikke, så er der ingen muligheder. Men der er bare noget med, at så går den ene dag, og så går den anden dag, og så opdager man, når lyset skinner stadigvæk, og når der var en person, der smilte til mig, og det er også noget med, at når man er, altså hun lyder som en, der virkelig har været engageret i det forhold, mm. og så er man jo også lukket af for alt andet, på en måde, kunne jeg forestille mig. Mm. Og der er sådan nogle receptorer, tror jeg, der lige skal vågne op igen, så man ser, når den her person synes også, at jeg er super fed, og den her person synes jeg er faktisk også spændende. Ja. Jeg kan huske, at sidste gang, jeg havde kærestesorger, så var det tit, når jeg var sammen med min mor, og det kan godt være, at hun altså løg over for mig, før jeg gør mig glad. Men hun sagde tit, ej, så du ham, og hvor meget han kiggede efter mm-hmm. dig hele tiden på gaden. Mm-hmm. Eller en ekspedient, der flirtede med mig, og jeg så ingenting. Jeg var fuldstændig, altså den side af mig fuldstændig lukket ned, fordi mm-hmm. jeg bare var forelsket i min ekskæreste. Mm. Og det var også noget, der pludselig sådan, jeg tror ikke, det var fordi, der pludselig begyndte at være folk, der flirtede med mig. Jeg begyndte bare langsomt at være sådan, hvad? Gud, gjorde han? Var det flirt? Jeg skal lige ind i det her igen. Ja. Og det tror jeg også, at tilbage til det, du sagde lige inden det her spørgsmål, at det jo er noget, der tager tid. Og pludselig ja. Så kommer den tro skridt for skridt, ikke? Og det er jo så positivt at have været så engageret i sit forhold. Altså, det er virkelig en god ting at tage med sig videre, at man kan det. Men det har jo så den slagside, når det så ikke går, at man nok tænker, jamen, så er der ikke, altså det er 100% mm. stadigvæk her, jeg er i det her forhold. Og der er det nok, man skal åbne sine øjne igen. Ja, og der er det der med, at det er meget svært at forestille sig ting, man ikke kender. Så du kan jo forestille dig din ekskæreste. Ja. Men du kan ikke forestille dig den næste kæreste. Altså, hvem er hun? Hvem er han? Det, så længe det ikke er en person, der findes i din verden, kan du ikke se det menneske for dig. Og det gør det jo bare super, super nemt kun at leve i fortiden, hvor du ved, hvad der er sket. Og til det, altså måske også det med at se sig selv. Fordi hvis man har været fuldstændig flettet sammen med et andet menneske, mm. så går der jo også lige noget tid, hvor man skal finde ud af, hvem er jeg så alene, eller hvad er kernen i mig, når det ikke er at være fuldstændig flettet sammen med ja. Den her anden person. Og jeg tror bare, at det er rigtig vigtigt, at man ikke, hvad kan man sige, slår sig selv oven i hovedet med det. Det er altså fair nok, at det tager noget tid, fordi ja. Det gør ondt, og man skal lige kalibrere igen, og så få de der antenner ud og se, at der også er andre mennesker. Ja. Hej Maria. Jeg befinder mig i et noget atypisk forhold, hvor vi har forsøgt af flere omgange at gå fra hinanden. Det er ikke lykkedes endnu. Jeg ved, at det skal ske, og jeg ved, at det bare er et spørgsmål om tid, før at det her brud det kommer. Men jeg ved ikke, hvordan jeg finder styrken til at forberede mig på det, til at gennemføre det, og forhåbentlig også den her gang holde fast i brudet. altså ens venner er virkelig en god ting i sådan en proces. Ens familie, altså alle de her folk, som man er tryg ved, og som man finder styrke i. Fordi jeg tror, altså hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke, der er anden mulighed, end at lave det lidt hårde break, hvor man siger, vi skal faktisk heller ikke tale sammen. Mm. Hvis det er så meget frem og tilbage der, så tror jeg, det er det, man ender ud i. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er en mulighed. Altså jeg ved ikke, om... Om der er børn eller et eller andet. Ja, eller om man går på uddannelse sammen, eller arbejder sammen, eller sådan. Det besværligt gør det jo noget. Men jeg tror altså, hvis der er muligheden for at lave det der clean cut, så tror jeg virkelig, det er det, man bliver nødt til at gøre. Mm. Også for, at man ligesom lærer trækvejret i sig selv. Fordi så begynder den der proces også med, at man finder ud af, hvem er jeg selv, og om jeg har det faktisk egentlig også okay, når jeg er alene. Det er bare vigtigt, at man så ikke, du ved, så går der en måned, og så mødes man igen, og så har man jo typisk glemt lidt de ting, som der var svære, og så er man bare sammen igen. Altså, det bliver nødt til at være længere tid. Og hvordan, når du siger, bruge dine venner og familie, hvad, altså sådan, hvad mener du så? Sådan, jamen, jeg mener, være sammen med dem, og tale med dem om det. Så man ikke kommer til at føle sig ensom og kommer til at ringe, eller... Præcis. Fordi man kan, der er jo nærmest ikke noget tidspunkt, man føler sig mere ensom end efter et brud. Mm. Og så er det bare igen også det der med antennerne. Man er måske slet ikke åben for, at når der er alle de her mennesker, som også er tæt på mig. Så jeg tror, at det er vigtigt at prøve at huske på og prøve at bruge de folk. Vi tager lige et sidste spørgsmål. Mm. Sidste år, en uge før Danmark lukkede ned, gik mig og min daværende kæreste gennem 7 år fra hinanden. Mit hjerte var knust, og nogle dage, selvom der er gået et år, er det stadigvæk hårdt. Læretiden må alle sår. Læretiden alle sår. Det er min erfaring, at den gør. Men jeg vil også sige, at 7 år er virkelig lang tid. Og der taler vi jo om, at man netop er groet sammen. Det er jo hele ens identitet. Og så lige op til nedlukningen. Mm. Det er jo, det har jeg ikke engang tænkt over, men det er jo klart, at det er fordi, jeg har barn til min og familie, ikke? Og sådan der, jeg får set en kerne af mennesker der, ikke? Men hvis man ikke har det, og der så også er nedlukning, hvor går du så lige ud og møder andre og har dit sociale liv? Det gør det jo bare endnu sværere. Men altså, min erfaring er, at tiden lærer alle sår, men hvis du har været sammen i 7 år, så tror jeg sagtens, at det kan tage længere tid end et år. Mm. Der er også 2 ting, der sådan umiddelbart falder mig ind, når hun spørger om det, fordi det ene er, at et brud behøver jo ikke nødvendigvis, eller en ekskæreste behøver ikke at blive glemt. Altså, du er jo ikke først videre, når du ikke længere tænker på den her ekskæreste, eller han eller hun ikke længere er en del af dig eller din historie. Ligesom alt andet, du har oplevet i dit liv, ligesom din barndomshistorie, ligesom din uddannelse, en sygdom, en rejse, alt bliver jo en del af din fortælling, som du nogle gange tænker på, som nogle gange fylder i dit liv, som nogle gange popper op igen. Og så kan du blive ked af det igen, eller tænke over, ej, det var også trist det her. Men det betyder ikke, at du ikke er kommet videre. Mm. Det betyder ikke, at du ikke har lært af det, eller at du ikke kan blive forelsket i en ny. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at hun skal være så bange for at blive ked af det en gang imellem igen. At det er ikke succeskriteriet for at være kommet over det, at man aldrig bliver ked af det. Eller at man aldrig tænker over det. Ja, også jeg har hendes ord med, at det stadig gør ondt nogle gange. Altså, det tror jeg da helt klart også, at du har meget ret i, at det kan jo også have at gøre med, at der har været nogle gode ting i det. Og det er jo... Altså, det er jo positivt. Mm. At man har været i noget med en anden, og man har udviklet sig sammen. Min mor har jeg talt meget med, når der har været kærestesorger og sådan noget. Ja. Og da hun gik fra sin mand, eller da de gik fra hinanden, så snakkede hun også om det her med, at altså, hvis man har været sammen i 4 år, så tager det 4 år at komme over. Oh, hold da op. Det var ligesom hendes. Det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis er helt enig i, men jeg tror bare, 7 år er lang tid. Og et år efter, og der har været nedlukning, selvfølgelig vil det gøre ondt nogle gange, ja, når man tænker på det. Jeg håber bare også, at grunden til, at det gør ondt nogle gange, er, at der også har været nogle positive ting i det. Og at man så også derved kan huske på, at der kommer også positive ting med en anden. Ja, og selvom du bliver ked af det nu, så er der måske gået længere tid, siden sidst du bliver ked af det, i forhold til sidste gang, at der går hele tiden længere tid imellem. Du bliver hele tiden, der kommer en lidt større distance. Så det er ikke et kæmpe nederlag en dag at være lidt ked af det, så er du på ingen måde tilbage til start. Det går den rigtige retning. Det tager bare tid. Kærestesorg er en ægte sorg. Det kan føles helt vildt voldsomt. Og så synes jeg også, det er virkelig rigtigt, det her, du siger med at have fokus på sin egen identitet. Mm. Hvem vil jeg gerne være? Hvad vil jeg tage ud af det her forhold og det her brud, den her person? Og sige, hvem skal jeg være? Lad mig lige finde ind til kernen af, hvorfor er det, jeg er fed? Hvad er det, jeg godt kan lide? Hvad er min passion? Hvad gør mig glad, uafhængigt af andre mennesker? Fordi jo mere du har fokus på det, jo mere kommer alt det andet i baggrunden. Og så er det jo også der tilbage til det andet spørgsmål, at man pludselig finder ud af, at ens tro på kærlighed er kommet tilbage, fordi man ikke har fokuseret så meget på det. Hmm. Stærkt. Men altså, jeg er super enig også. Det der med, når man så har haft sådan et brud, der gør ondt, og så ja, lige i starten, så tænker man hele tiden på det, og så, som du siger, så går der et par måneder, og så tænker man, så er det lidt sjældnere, og så går der et år, og så er det måske kun, når man hører den der bestemte sang, eller spiser et eller andet, eller en eller anden duft, eller sådan noget. Og så på et tidspunkt, så forsvinder det. Altså, sådan har det i hvert fald været for mig. Ja. Selvom det kan føles uvirkeligt, at det nogensinde skulle forsvinde, når man står midt i det. Og det er bare det, der er min pointe lige i forhold til det her, at et år efter, jeg tror, det er helt naturligt, at man nogle gange kommer lidt tilbage i det, når det har været så langt et forhold. Vi er nået til vejs ende, så jeg vil bare høre dig, om der er noget, du vil nå at sige, inden vi siger farvel. At det er virkelig okay at føle, at ens hjerte er blevet knust. Det er en super reel følelse. Men den forsvinder også. Det bliver bedre. Tusind tak, Shaka. Stor fornøjelse at have dig i studiet i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Vi lyttes ved.